Πόσο ακόμα θα προκαλέσετε την κοινωνία? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always try to share. Η Deepest Mode σήμερα θρηνούν ο Άντι Φλέτσερ από τα ιδρυτικά στελέχη και βασικό μέλος, ο κιμπορντίστας των Deepest Mode, σε ηλικία μόλις 60 ετών, δεν είναι πια μαζί μας, ο Φλέτς. Γι' αυτά, αυτό εδώ το Precious λέει, για αυτά τα πολύτιμα και τα εύθραυστα πράγματα στην ζωή μας, δυστυχώς. Βάλτε σε αυτά τα πολύτιμα την ελευθερία, την ελευθερία έκφραση, ειδικά μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων. Βάλτε σε αυτά τα πολύτιμα πράγματα την δημοκρατία του να μπορείς να διαδηλώσεις και να μην καταλήξεις τραυματίας. Βάλτε σε αυτά τα εύθραυστα και πολύτιμα πράγματα της ζωής μας την στοιχειώδη ευαισθησία απέναντι σε ανθρώπους που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και που το καλύτερο μέλλον δεν είναι τα ΜΑΤ, ούτε στην Καμάρα, ούτε στην Ναβαρίνου, ούτε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ούτε η ευθεία βολή με κρότου λάμψης πάνω σε ένα παιδί. Τα στοιχειώδη, θα μου πεις, τα πολύτιμα, τα εύθραυστα που δεν τα έχεις, που τα χάνεις κάθε μέρα όλο και λίγο παραπάνω, όλο και λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν χρειάζεστε εμένα για να σας δώσω την εικόνα για την χθεσινή μέρα, για τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Από πού έχουν ξεκινήσει από όλα αυτά, από το στέκι στο βιολογικό που καταστράφηκε για να γίνει, λέει, βιβλιοθήκη. Πολύ ωραίο το τέχνασμα. Θέλετε να υπάρχει ένα στέκι και δεν θέλετε βιβλιοθήκη? Μόνο που κανείς δεν λέει, τουλάχιστον στα δελτία ειδήσεων, ότι η βιβλιοθήκη υπήρχε, και όχι μία, για κάθε τμήμα ξεχωριστά στην Σχολή των Θετικών Επιστημών. Μόνο που δεν λέει κανείς ότι ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διάλεξε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει ένταση με τους φοιτητές, και σήμερα έχεις τραυματίες, έχεις διαδηλώσεις, έχεις ΜΑΤ εντός και εκτός Πανεπιστημίου, έχεις την Κεραμαίος να καταργεί τις φοιτητικές παρατάξεις με το ξαφνικό νόμο, με τον ξαφνικό νόμο πλαίσιο, καινούριο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΗ. Έχεις διαδικασίες, έχεις εξελίξεις που δείχνουν, τι να σας πω, αν υπάρχει κάτι θετικό μέσα σε όλο αυτό. Δείχνουν, λένε κάποιοι αναλυτές, την αποδρομή της κυβέρνησης αυτής. Δείχνει ότι είσαι σε ένα στάδιο αναχώρησης ή ότι προσπαθείς να καλύψεις ό,τι προλαβαίνεις μέχρι την ώρα που θα έρθει η αναχώρηση, είτε είναι το ξεκαθάρισμα με τους φοιτητικούς συλλόγους. Και κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, κάτι συμπτώσεις, ότι καταργούνται οι παρατάξεις τώρα που έχασε η ΔΑΠ την πρωτοκαθεδρία από την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας του ΚΚΕ. Κοίτα να δεις κάτι έτσι περίεργες συμπτώσεις, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you'll think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my sense. Ο φοιτητής που έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έχει δεχτεί ευθεία βολή χειροβομβίδας κρότου λάμψης στο πρόσωπο από κοντινή απόσταση από αστυνομικό των ΜΑΤ. Από αυτούς που είναι εκπαιδευμένοι, αυτούς δεν τους περνάγαμε κάτι σχολεία, υποτίθεται, για το πώς αντιμετωπίζουν οι ζητάδες ήταν μετά τη δολοφονία του Σαμπάνη. Αστυνομικός μπορεί να είναι από αυτούς που φιλοδοξούν να πάνε στην πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν ξέρετε, ή μπορεί να είναι πρόβα για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το πώς ακριβώς θα αντιμετωπίζει τους φοιτητές αυτής εδώ της χώρας με τις εντολές του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος και πάλι ζητά από την αντιπολίτευση να πάρει θέση για όσα συμβαίνουν. Δεν θέλετε τη βιβλιοθήκη, ρωτούν. Πολύ ωραίο το τέχνασμα αυτό. Τεράστια ένταση, τεράστια αναταραχή στην Θεσσαλονίκη, που οι φοιτητές που σπουδάζουν στα ιδρύματά της και όχι μόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι στους δρόμους αυτές τις μέρες, και θα είναι και σήμερα από ό,τι φαίνεται, και θα είναι και τις επόμενες ημέρες, διότι αυτού του είδους η τεχνητή ένταση, η δημιουργηθήσα ένταση που πάντα ξεκινά από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν ξέρω αν και αυτή τη φορά βρέθηκε κάποιος καλοθελητής. Αλήθεια, εκείνο τον κύριο τον βρήκαμε ποτέ? Τον κύριο που πήγε και προκάλεσε τα ΜΑΤ στην προηγούμενη περίπτωση πάλι στη Θεσσαλονίκη και μετά επιτέθηκαν τα ΜΑΤ. Όχι στον κύριο, στους φοιτητές. Τον κύριο τον κάνανε έτσι λίγο έτσι με την ασπίδα. Τον έφερε μέχρι και στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον βρήκαμε τελικά αυτόν τον κύριο, λογοδότησε ποτέ? Μάθαμε τι είναι, βρε παιδί μου, είναι φοιτητής αιώνιος? Είναι καθηγητής, είναι εκπαιδευτικός, είναι από την πανεπιστημιακή κοινότητα? Είναι, τι στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, αυτού του είδους η ένταση που μπορεί αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία για τα πάντα, για να φύγει λίγο το μυαλουδάκι από την κρίση την οικονομική, από την ακρίβεια, για να φύγει λίγο το μυαλουδάκι από τα ζητήματα που λέγαμε χθες, ποιος κερδίζει από το να στέλνει συνέχεια όπλα στην Ουκρανία και να είσαι με αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας που έχει μόνο να δίνεις και να μην παίρνεις τίποτα. Βοηθάει, πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Αλλάζει λίγο η ατζέντα, αλλάζει το μενού των ειδήσεων, η σκαλέτα που λέμε εμείς στο δικό μου το συνάφι. Ξαφνικά, αμέσως μετά τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, ακούγεται λίγο γελίο ρε παιδί μου, καμιά φορά η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη που σε κάνει να απορείς, αν λες ρε παιδί μου, δεν θα πάει λες κανενός στο μυαλό κανενός, κανενού που λένε και στο χωριό μου, κανενού το μυαλό δεν θα πάει ότι μπορεί να αλλάζει στη διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές την επόμενη εβδομάδα από τότε που η ΔΑΠ έχασε την πρωτοκαθεδρία. Είναι λες τυχαίο, κανενού δεν θα πάει το μυαλό, κυρία Κεραμέως μου, σε αυτό. Ή ότι τις επιλογές για αυστηροποίηση του πλαισίου, τις επιλογές για υλοποίηση αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία, την έχεις αμέσως μετά τα αποτελέσματα που δείχνει ότι οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις των δασκάλων, για παράδειγμα, που είχαν εκλογές, έρχονται πρώτοι. Την ώρα που όλη η εκπαιδευτική κοινότητα δείχνει να αντιδρά για τις επιλογές σου, εκεί ακριβώς πάνω η αλλαγή του νόμου πλαίσιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κανενός το μυαλό δεν λες ότι θα πάει να συσχετίσει την συγκυρία με τις αποφάσεις σου. Nothing but a heartbeat away. I'm doing a life, do or die. What can I say? I'm 23 now. Will I live to see you 24? Καθίστε να σας πω την είδηση, αν τυχόν δεν την έχετε ακούσει. Ενιαίο ψηφοδέλτιο από εδώ και πέρα, με βάση το νόμο πλαίσιο και με συνέντευξη τύπου που έδωσε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο θα τίθενται τα ονόματα των υποψηφίων φοιτητών για τους συλλόγους στις σχολές και τα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Και ξέρετε, η συζήτηση αυτή έχει γίνει και στο παρελθόν και μάλιστα έχει και υποστηρικτές, θα σας έλεγα και από τον προοδευτικό χώρο. Θέλω να πω ότι το να κατεβάζεις ενιαίο ψηφοδέλτιο είναι μια μεθόδευση. Όλες οι κυβερνήσεις θα θέλανε να αποφύγουν την τάδε, την δίνα ή την χ, την ψη παράταξη να πανηγυρίζει και να στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία, ειδικά αν είναι αντιπολιτευόμενο το μήνυμα. Προσέξτε να δείτε, δεν ενόχλησε ποτέ όμως, ενώ γινόταν αυτή η συζήτηση για το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές, και σας λέω, έχει και υποστηρικτές και στον προοδευτικό χώρο. Θέλω να πω, θα ήταν μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε υπό κάποιους όρους και κάποιες προϋποθέσεις. Μόνο που δεν ενοχλήθηκε κανείς από τα διαφορετικά ψηφοδέλτια, όσο ήταν πρώτη η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Χρόνια τώρα. Χρόνια είναι η πρώτη η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια. Και ενώ η συζήτηση γινότανε, δεν άλλαξε, βρε παιδί μου, τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, το να αλλάξει, το να φέρεις το νομοσχέδιο αυτό αμέσως μετά τις φοιτητικές εκλογές, τις πρώτες φοιτητικές εκλογές που η ΔΑΠ έχασε την πρωτοκαθεδρία, δεν είναι λίγο περίεργο? Δεν θα πάει το μυαλό σου ότι μάλλον τώρα που ζορίζουν τα πράγματα, άσε να το κάνουμε με τον άλλο τρόπο, ξαφνικά? Για να είμαι δίκαιος πάντως, θα σας πω ότι στην σχετική ερώτηση ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι όχι, γιατί πήγε το μυαλό σας στο κακό, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν καταργούνται οι παρατάξεις, μάλιστα είπε ότι η ύπαρξη των φοιτητικών παρατάξεων είναι κατοχυρωμένη και από το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι και από τον Αστικό Κώδικα, ότι δεν υπάρχει θέμα να τις καταργήσουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά την νομιμοποίησή τους. Μάλιστα είπε ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι θα υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο και θα αφορά στην εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι φοιτητικοί σύλλογοι προστατεύονται γενικώς από το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα. Μιλάμε για την εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα. Αν θέλει κάποιος να συγκροτήσει ένα σωματείο, φυσικά και μπορεί. Ωραίο, ωραίο. Άμα θέλεις, φίλε μου, να κάνεις ένα σωματείο, κάνε ό,τι σωματείο γουστάρεις. Κάνε ένα σύλλογο μες στο πανεπιστήμιο για την προστασία της Πεσκανδρίτσας στη λίμνη του Μεσολογγίου. Ξέρω εγώ, έχει Πεσκανδρίτσα στη λίμνη του Μεσολογγίου, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Είδες πως μέσα πίσω από τις λέξεις, μάλλον δεν το λέει ξεκάθαρα. Ποια φοιτητική παράταξη τώρα με πολιτικά μηνύματα αναλόγως με τα αποτελέσματα των εκλογών, αναλόγως και όχι, δεν είναι μόνο, δεν μετρούν μόνο οι εκλογές φυσικά στο πανεπιστήμιο. Ποια παράταξη που λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που αγωνίζεται για συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να μπορείς αύριο να έχεις πολιτικά επιχειρήματα και να καθορίζονται οι αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων. Σωματείο, παιδί μου. Κάνε ένα σωματείο, ό,τι γουστάρεις. Ένα σωματείο για το, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Όταν την παράταξη την ονομάσεις σωματείο, κάνε ρε παιδί μου έναν λαογραφικό σύλλογο μες στο μουσείο, ξέρω εγώ, για την διάσωση του Ικαριώτικου χορού, ξέρω εγώ, για να μαθαίνετε. Δηλαδή καταλαβαίνεις πώς σε πάει παρακάτω και σε δουλεύει μέσα στα μούτρα σου ξεκάθαρα. Διαβάζω στο TVXS μία αναφορά της Le Monde. Η Le Monde, να ξέρετε, στην Γαλλία είναι μία δεξιά εφημερίδα. Είναι μία εφημερίδα η οποία έχει να κάνει με το συντηρητικό κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας. Απευθύνεται τουλάχιστον σε αυτούς. Και λέει, γράφει η Le Monde, ότι υπάρχει μία τάση ελέγχου του μαχητικού πνεύματος της νεολαίας στην Ελλάδα. Αν μας έχει πάρει χαμπάρι και η Le Monde, μάλλον πρέπει να σε πάρουμε κι εμείς, τι λέτε. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Δες το πάντως τώρα που ζορίζουν τα πράγματα, δες ποια είναι η μεγάλη εικόνα, βάλ τα όλα στη σειρά και θα σχηματίσεις την εικόνα αυτή. Φοιτητικές εκλογές, κακό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση, το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας από τα κεφαλαιόδη του νεοφιλελεύθερου αλλά και του ακραίου κέντρου, θα σας έλεγα, των χώρων αυτών που επιδιώκουν μια επίφαση νομιμότητας μέσα. Νομίζουν ότι με την πανεπιστημιακή αστυνομία θα έρθει η νομιμότητα μέσα στα πανεπιστήμια. Επεισόδια, κατάργηση ενός στεκιού που μπορεί να δώσει, να βάλει τη σπίθα που χρειάζεται για να έχεις αυτού του είδους την εικόνα και μια αλλαγή στο νόμο πλαίσιο για την κατάργηση των παρατάξεων. Υπέροχα όλα. Other dancers may be on the floor. Και επειδή ξέρετε, σας διαβάσω κάτι ακόμα από την Le Monde που έχει ενδιαφέρον, επειδή εκεί στην Ευρώπη καμιά φορά μετράνε και με λεφτά, ξέρετε, και με κόστος και τους κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα, μεταφέρει η Le Monde την αναφορά των πανεπιστημιακών από την Ελλάδα, των τουλάχιστον 1000 και βάλε πανεπιστημιακών που έχουν αντιδράσει φυσικά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, και είπανε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, θέλετε γύρω στα 20 εκατομμύρια το χρόνο για ετήσιο κόστος συντήρησης της πανεπιστημιακής αστυνομίας. 20 εκατομμύρια το χρόνο, για αυτούς έχουν πάρει στην αρχή, θυμάστε, 1000 και θα πάρουν και άλλους, περισσότερους. Θέλεις γύρω στα 20 εκατομμύρια για να συντηρείς μια αστυνομία μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Πόσα είναι τα λεφτά που δίνεις συνολικά στην ανώτατη εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάθε χρόνο. Είναι κάτω από 100 εκατομμύρια, είναι 91 εκατομμύρια. Δηλαδή η αστυνομία των πανεπιστημίων θα ισούται με το 1/5 του συνολικού κόστους της ανώτατης εκπαίδευσης σε μια χώρα που δημιούργησε, που γέννησε τη δημοκρατία, τη γνώση, την φιλοσοφία, όλα αυτά. Το 20% στην ουσία αυτού του κόστους για την ανώτατη σου εκπαίδευση θα είναι η αστυνομία και η φύλαξη. Υπέροχα. Και το σημειώνει αυτό. Καλά, οι χείλοι πανεπιστημιακοί δικοί μας εδώ, πες ότι είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πες ότι είναι, ρε παιδί μου, αντιπολιτευόμαι, αριστερή, ξέρω εγώ, αυτή που, ναι. Αλλά το σημειώνει και η Le Monde που να πάρει ευχή, που είναι δεξιά εφημερίδα και σε εκθέτει λιγάκι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες τώρα στο τέλος του πρώτου μέρους περίπου κάνω τις συστάσεις. Είμαστε στην Παρασκευή και 27 του Μαΐου, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής, για τα δικά σας μηνύματα που και από την χθεσινή εκπομπή για το αν έχει δίκιο ή όχι η Ζαχάροβα για το Μεσολόγγι και τη Μαριούπολη έχει αρκετά μηνύματα. Όπως βλέπετε, τρέχουν μπροστά τα θέματα. Πρώτα έρχεται το θέμα, πρώτα έρχεται η πρόκληση, πρώτα έρχεται η δράση και μετά θα έρθει η δική σας αντίδραση στα μηνύματά σας και για αυτά που ζούμε το τελευταίο 24ωρο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται φυσικά να σας πω ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και από τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς για το θέμα της κατάργησης των φοιτητικών παρατάξεων, για το θέμα της επί της ουσίας κατάργησης. Γιατί η κυρία Κεραμέως, σας τα είπα, απαντά ποια κατάργηση, ποια κατάργηση. Κάντε ό,τι σωματείο γουστάρετε. Δεν καταργούμε τους φοιτητικούς συλλόγους, δεν καταργούμε τις φοιτητικές παρατάξεις, απλά κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, οι ίδιοι πανεπιστημιακοί, όσοι τουλάχιστον έχουν την αίσθηση των δημοκρατικών ελευθερών. Και ξέρετε, οι πανεπιστημιακοί δεν περνάνε καλά με τις φοιτητικές παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτός είναι και ο ρόλος των φοιτητικών παρατάξεων. Ακριβώς να διεκδικούν, ακριβώς να μάχονται. Εγώ σου λέω καμιά φορά και με υπερβάλλοντα ζήλο, καμιά φορά και με επαναστατική γυμναστική. Με το εκείνα τα παιδιά είναι και τα παιδιά είναι ζωηρά και αντίθεσα, τι να τα κάνουμε, δηλαδή να τα σκοτώσουμε, που έλεγε ο Τσαγανέας και πεταγόταν ο Μακρύς και έλεγε να τα σκοτώσουμε. Ορίστε, τους έριξε μια κρότου λάμψης κατευθείαν πάνω στα μούτρα του παιδιού. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's... Κρατήστε λοιπόν και τις αντιδράσεις και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα καταλαγιάσει όλο αυτό με τα επεισόδια, ειδικά στην Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα σε επίπεδο αντιδράσεων θεσμικών από τους πανεπιστημιακούς είναι βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν και άλλου είδους παρεμβάσεις και περισσότερες ακόμα παρεμβάσεις για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νομίζω πρέπει να τις θεωρείτε φυσιολογικές και λογικές και αναμενόμενες. Δαπάνησα όλο το πρώτο μέρος της εκπομπής για το θέμα αυτό των επεισοδίων. Νομίζω και λίγα λέω για αυτή την φοβερή συγκυρία του να έρχονται οι ρυθμίσεις αυτές και τα επεισόδια αυτά ακριβώς μετά τις φοιτητικές εκλογές που δεν μας πήγαν τόσο καλά τα πράγματα. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω για εκείνη τη συναυλία, τη φοβερή και τρομερή, που γίνεται όλο και πιο φοβερή και πιο τρομερή, για το να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα και άλλα περί του κλιματικού νόμου και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα. Διάλειμμα μικρό και επανέρχομαι. A gritar frente a la gente, si no te papá, por favor. Por favor. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Αυτή εδώ είναι Ουκρανή, η Los Colorados, και πειράζουν φυσικά το I Love Rock and Roll. Ακούτε Πίσω Σελίδες, μέρος δεύτερο, ο Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Είμαστε στην Παρασκευή και 27 Μαΐου. Πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Και αφού αφήσουμε πίσω για λίγο την κυρία Κεραμέως και τα υπέροχα νομοθετήματά της και αυτές τις φοβερές συμπτώσεις που ο καιρός τις φέρνει έτσι την ώρα ακριβώς που δεν μας βολεύουν τα εκλογικά αποτελέσματα να αυξάνεται και ο αυταρχισμός στα πανεπιστήμια, θέλω να σας μιλήσω και για την υπέροχη αυτή συναυλία που ετοιμάζεται για τα Μάρμαρα. Ίσως να μην το πιάσα από την αρχή το θέμα αυτό καλά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις 27 Ιουνίου, σε ένα μήνα από σήμερα, θα έχουμε να λέμε αρκετά. Θέλω να πω, στην αρχή μαθαίνεις, ρε παιδί μου, θα γίνει μια συναυλία στην Αθήνα, στο Ηρώδιο μάλιστα, για καλό σκοπό, να έρθουν τα Μάρμαρα πίσω από το Βρετανικό Μουσείο, τα Ελγίνια. Δεν μπορείς να είσαι αντίθετος με κάτι τέτοιο, ωραία, με το καλό. Μετά αρχίζουν να σου μπαίνουν μερικοί ψήλοι στα αυτιά. Θα είναι ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, ο Σάκης Ρουβάς, ναι. Και αρχίζεις εκεί λίγο να σκέφτεσαι πιο περίεργα. Αλλά λες, περιορέξεως κολοκυθόπιτα θα μου πεις. Εντάξει, για να φέρεις έναν τέτοιο μεγάλο σκοπό εις πέρας, πρέπει να φέρεις και ονόματα τα οποία να έχουν από κάτω ένα κοινό και άρα να γίνει event. Δες το λίγο κι εσύ με όρους marketing, όλο μιζέρια και μιζέρια. Εντάξει και μέχρι εκεί. Ναι, οκ, πάμε παρακάτω. Let me go on. Μετά αρχίζεις να βλέπεις παρακάτω και να πηγαίνεις, ξέρω ότι για κάποιους ακόμα και το όνομα του Alice Cooper, ας πούμε, με την σύνδεση με τα μάρμαρα μπορεί να ξενίζει. Αλλά σας είπα, έχω πολύ μεγάλη, πολύ, πολύ καλή διάθεση να δω το μαρκετίστικο κομμάτι. Έχουμε έναν μεγάλο σκοπό να υπηρετήσουμε και θα τον υπηρετήσουμε με στόχο να προσελκύσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από αυτό το σκοπό. Μπορώ δηλαδή να βάλω μπροστά την μαρκετίστικη υπόστασή μου και να δεχτώ μερικά πράγματα. Μετά αρχίζεις να πηγαίνεις λίγο παραπέρα και βλέπεις ότι τη μουσική επιμέλεια, λέει, της συναυλίας στο Ηρώδιο θα την έχει ο Φίβος. Ποιος είναι ο Φίβος? Όχι αυτός από τη μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι ο Φίβος ένας στιχουργός, αν δεν κάνω λάθος, Τασόπουλος στο επώνυμο, αλλά Φίβος είναι το γνωστό του. Θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, έχει γράψει πολλά τραγούδια νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή διορθώστε με τώρα, δεν έχω κάτσει να δω το βιογραφικό του, αλλά έχει γράψει διάφορα τραγούδια για την ελληνική pop, έτσι να το πω λίγο πιο κομψά, να μην πω άλλη λέξη, την ελληνική pop, που εν πάση περιπτώσει και αυτό θα μπορούσε να είναι μέσα στο... Είμαι ακόμα στην χωρία, δέστο το θέμα μαρκετίστικα, δέστο λίγο πιο ανοιχτά και μην αρχίζεις να γκρινιάζεις, εντάξει. Οπότε βάλε και το pop μέσα, δεν ξέρω, έχει γράψει για τη Βανδύ, για την Βύση, δεν ξέρω, για τη Μαντό μου φαίνεται, τι να σας πω τώρα, τέλος, ο Φίβος θα είναι αυτός που θα έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια. Άντε να κάνω τώρα, όσο ακούτε τη μουσική το κάνω, για χάρη σας, το άνοιξα το βιογραφικό του. Λοιπόν, δεν πέφτω έξω. Κέτι Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος, Θάνος Καλλύρης, Μαντό, Βασίλης Καράς, Άντζελα Δημητρίου, Δημήτρης Κόκοτας, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Λεμπέσης, τον δίσκο «Εξάρτηση», ξανά Βασίλης Καράς, ξανά Δέσποινα Βανδύ. Εντάξει, καταλάβατε νομίζω, Σάκης Ρουβάς βεβαίως, αυτά είναι οι δημιουργίες του, οι δίσκοι στους οποίους έχει γράψει τραγούδια ο Φίβος. Και μάλιστα έχει βγάλει και δίσκο 20 χρόνια Φίβος, διότι ο Φίβος δεν είναι τυχαίος, είναι ο Φίβος. Τώρα τέλος πάντων, περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, κρατήστε και το όνομα του Γιώργου Λεμπέση. Το ξέρατε το Γιώργο Λεμπέση? Τώρα πρέπει να βάλω και αυτόν να ψάξω. Έχει γράψει το δίσκο «Εξάρτηση», έχει πει τον δίσκο, τα τραγούδια του δίσκου «Εξάρτηση». Είναι ένας μουσικός, ο οποίος, πώς το λέγανε, να δείτε εκείνο, είχε ένα τραγούδι, κάποια στιγμή έπεσε μπροστά μου ο Γιώργος Λεμπέσης. Θα το βρω και αυτό. Αρχίζει το πράγμα λίγο να ξεφεύγει ή μου φαίνεται? Τις χορογραφίες, λέει, θα κάνει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Εδώ είμαστε στην χωρία Eurovision. Αρχίζει το πράγμα να γίνεται λίγο πανηγυράκι. Και σου μπαίνουν μερικές δεύτερες σκέψεις, ενώ κοίταξε να δεις, σας το είπα, ήρθα στην κουβέντα αυτή με καλή διάθεση, δηλαδή με τη διάθεση να πουλήσουμε, ρε παιδί μου, θέλουμε να πουλήσουμε τον αγώνα, να πουλήσουμε, εννοώ, όχι να πουλήσουμε τον αγώνα, να προμοτάρουμε τον αγώνα για την επιστροφή των μαρμάρων. Μπορώ να γίνω λίγο πιο pop, αλλά αρχίζεις να μου το πηγαίνεις λίγο προς το σκυλο. Η ποιότητα του πολιτισμού, του υψηλού στόχου της επιστροφής των μαρμάρων, συνάδει με Γιώργο Λεμπέση και Φίβο και Σάκη Ρουβά? Θα μου πεις, γιατί συνάδει με Άλις Κούπερ? Αρχίζουν να υπάρχουν μερικά προβλήματα, πρέπει να τα δείτε κι εσείς. Δεν είμαι μόνο εγώ παράξενος νομίζω. Και σε όλα αυτά έχει δώσει την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι, γιατί στο Ηρώδιο δεν πας για πλάκα. Να μην σας πω τι γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί σας θυμίζω ότι ο στόχος είναι μεγάλος και υψηλός. Είναι το να γυρίσουν τα μάρμαρα. Σε αυτό το Υπουργείο έχει θητεύσει και μια Μελίνα Μερκούρη, έτσι, η οποία, λέτε, θα έδινε θα έβαζε μέσα στο στόχο που και εκείνης, όχι και εκείνης, εκείνης κυρίως ήταν μεγάλος στόχος η επιστροφή των Μαρμάρων, θα έκανε με τον Ρουβά σήμερα και με τον Λεμπέση και με τον Άλις Κούπερ συναυλία για την επιστροφή των Μαρμάρων. Καλύτερα να μην μπούμε σε τέτοιες υποθετικές συζητήσεις, γιατί μπορεί να πας στην, να εκπέσεις στην ιεροσυλία, δεν ξέρεις καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει όμως στο Ηρώδιο θα ακουστεί Λεμπέσης, να ξέρετε. Βρήκα κάτι για να μην σας έχω παραπονούμενους. Σας είπα, είναι από εκείνα τα παλιά, τα πιο κλασικά του. Και είναι αυτό που, δηλαδή, όταν βάζεις το όνομα Γιώργος Λεμπέσης, έτσι λίγο να γίνω και εγώ pop. Πειράζει, μπορώ. Πάρτε εδώ μια είδα. Αυτό εδώ τώρα συνδυάζει και τα δύο. Συνδυάζει και Φίβος στο στίχη και μουσική, και στίχη και μουσική ο Φίβος, και ο Γιώργος Λεμπέσης είναι ο κύριος. Αυτός που τραγουδάει το ότι η αγάπη βλάπτει σοβαρά, και μάλιστα εκείνος ο δίσκος, τον έχω μπροστά μου σε εικόνα, σε αναζήτηση από το Google, ήταν, έμοιαζε λίγο με πακέτο τσιγάρα, έλεγε ο Γιώργος Λεμπέσης, προειδοποιεί, η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, πες το καθαρά, την υγεία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, πες το. Λοιπόν, για να μην σας παιδεύω, αυτά θα τραγουδήσουμε. Αυτά θα τραγουδήσουμε, εκτός από τον Άλις Κούπερ και την Bonnie Tyler. Θα είναι και ο Ρουβάς, θα είναι και ο Λεμπέσης. Και θα τραγουδήσουμε αυτό για να γυρίσουν πίσω τα Μάρμαρα. Θα γίνετε και, θα σας καταφέρω, θα γίνετε και εσείς παράξενοι, δεν μπορεί, όπως εγώ, μυστήριοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, κρατήστε το μέχρι εδώ. Έχουμε ένα μήνα ολόκληρο μπροστά με αυτό το θέμα, γιατί το cast, το line up λέει, συμπληρώνεται το ρεπερτόριο και το ποιοι θα ανέβουν πάνω στην πίστα συμπληρώνεται, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, δεν ξέρεις τι άλλο θα σου προκύψει. Προς το παρόν είμαστε μέχρι εδώ. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία σου ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, ανεξάρτητα την ηλικία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Κι όλα σαν μας μάθανε η δική μας η αγάπη παλιά. Τώρα ακούγονται στην εποχή μας τελείως χαζά. Κι όλα σαν μας μάθανε η δική μας η αγάπη παλιά. Τώρα ακούγονται στην η αγάπη βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Η αγάπη βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά την υγεία σου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, κάπου εδώ το μαζεύω. Νομίζω καταλάβατε, πήρατε ιδέα. Πάμε στο επόμενο να γυρίσουμε στα δικά μου, στα πιο τυπικά των πίσω σελίδων μουσικά δείγματα. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. στα δικά σας τα μηνύματα. Ξεκινώ με του Άρη που μου λέει, Άρης Αλφα υπογράφει, καινούριος αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί, καλώς τον. Άκουγα, μου λέει, τη σημερινή εκπομπή, τη χθεσινή δηλαδή, και γέλασα πολύ με το σχόλιο του Μπερσέκερ. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει παιδικό βιβλίο της Άλκης Ζέη με τίτλο «Η Αλίκη στη χώρα των Μαρμάρων». Αυτό ακριβώς. Μου λέει, δεν ξέρω αν ο Μπερσέκερ το σκέφτηκε από εκεί, αλλά αυτό το βιβλίο είχε πέσει στα χέρια μου όταν ήμουν παιδάκι. Δεν θυμάμαι βέβαια τίποτα από το περιεχόμενο. Και ευχαριστούμε, μου λέει, για την καθημερινή ενημέρωση. Κοίταξε να δεις, η Αλίκη στη χώρα. Νομίζω από όλο αυτό ο Άλις Κούπερ θα είναι ο πιο αξιοπρεπής. Ο πιο. Τι να σου πω τώρα. Και με την Bonnie Tyler δεν έχω. Και παίζουμε και Bonnie Tyler στις πίσω σελίδες. I need a hero κλπ. Αλλά μισό λεπτό. Ρε παιδί μου, όταν αρχίζει το πράγμα να ξεφεύγει. Δεν ξέρεις. Τέλος πάντων. Άστο και θα δούμε. Σου είπα, έχουμε ένα μήνα ολόκληρο μπροστά να συζητάμε γι' αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα στη ζωή μας, αλλά και αυτό θα έχει την πλάκα του. Θα περιμένω ειλικρινά, θα περιμένουμε και εσύ και ο Άρης και ο Μπερσέκερ και όλοι μας θα περιμένουμε την απήχηση, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, το feedback που θα έχουμε μετά από την ταραχή που θα προκύψει στη διεθνή κοινή γνώμη από τον Λεμπέση που θα τραγουδάει «Αγάπη βλάπτη σοβαρά την υγεία σου» για το θέμα των Μαρμάρων. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μια έτσι ταραχή ρε παιδί μου. Ταραχή, μιλες τέτοια πράγματα, μπορεί να σου προκύψει και κανένας πανταζής. Ο Μπερσέκερ ασχολείται ακόμα με τη μεταφορά και καλά κάνει. Με τη μεταφορά, αυτά είναι πιο σοβαρά ζητήματα φυσικά. Με τη μεταφορά όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Και λέει, εκεί συνεχίζει τις ερωτήσεις αυτές, αγαπητέ μου Μπερσέκερ. Δεν ξέρω τι απαντήσεις περιμένεις να πάρεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Θυμάστε που έλεγε, τι κερδίζουμε εμείς, τι παίρνουμε ακριβώς. Που σου είπα, είναι δύσκολο να σου απαντήσω ακριβώς τι παίρνουμε. Τώρα με ρωτάει, τα έξοδα της μεταφοράς των όπλων μας στην Ουκρανία, ποιος τα πληρώνει. Γιατί μου λέει τώρα τελευταία, έχουν ανέβει λίγο και οι τιμές των καυσίμων, θα το έχετε πάρει χαμπάρι. Τα βάζουμε εμείς και αυτά, δηλαδή και με δικά μας έξοδα τα στέλνουμε. Τώρα νομίζω γίνεσαι, δηλαδή εδώ έχεις έναν μεγάλο υψηλό στόχο να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας και τώρα γίνεσαι λίγο μίζερος, όπως και να το κάνεις. Τώρα κι εσύ, άσε να πληρώσουμε και κάτι παραπάνω, στο κάτω-κάτω για τα ιδεώδη της δημοκρατίας, για την, έλα τώρα. Φίλος ο Τζέιμς Παχνής βάζει και άλλο ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν το έχετε μάθει για τους δεσμότες του Φαλήρου, μια που είμαστε στο θέμα αρχαιολογική ανάδειξη, εν πάση περιπτώσει, αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών ευρημάτων. Η ανασκαφή στο Φάλιρο με τους σκελετούς που βρέθηκαν αλυσοδεμένοι, θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει να χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η ανάδειξη και η έκθεση κάποια στιγμή. Τελικά δεν θα γίνει. γιατί κάπου τα έχουν σπάσει, λέει, μεταξύ τους η κυβέρνηση και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είχαν υποσχεθεί οι μεν στους δε, η κυβέρνηση βασικά προς το Ίδρυμα, αλλά που μάλλον δεν φαίνεται να κουμπώνει η δουλειά. Να μωρέ, και απλά δεν θα αναδείξουμε προς το παρόν τους δεσμότες του Φαλήρου, γιατί δεν μας βγήκε, κάπου χάλασε η δουλειά. Γενικά έτσι γίνονται τα πράγματα στην χώρα αυτή. Μου λέει, πολύ σουρεαλιστική ήταν η εκπομπή χθεσινή. Σε κάποια φάση μου λέει, άρχισαν να μου έρχονται εικόνες από το Space Odyssey. Τι κερδίσαμε ακριβώς, και μου δείχνει τα αποσπάσματα εκεί με τους πιθήκους και όλο αυτό. Φαντάζομαι την έχετε δει την ταινία. Τα λεφτά που είχε υποσχεθεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανέγερση μουσείου για τους δεσμότες του Φαλήρου ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ, ζεστά, τα οποία τελικά τα αποσύρει ως προσφορά. Αυτό μαθαίνουμε. Υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις με το κυβερνητικό στρατόπεδο και μάλιστα με πλευρές του κυβερνητικού στρατοπέδου. Έχει εμπλακεί το θέμα αυτό και στην αντιπαράθεση μεταξύ Σαμαρά Μητσοτάκη. Ένα ζήτημα το ότι δεν τους έφτιαξαν το μετρό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την ώρα που έχει 20 εκατομμύρια επισκέπτες στον κόσμο, έχει τόσο κόσμο τον χρόνο, 20 εκατομμύρια, και εσείς δεν καθίσατε να τους φτιάξετε, δεν αξιωθήκατε ούτε ένα μετρό. Και βγήκε ο Σαμαράς και είπε, εγώ θα το είχα φτιάξει αμέσως το μετρό, αν ήμουν στην θέση του Μητσοτάκη, περίπου αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζεις να παίζεις με τέτοια ποσά και σε τέτοιο επίπεδο, αυτοί που χάνουν τελικά μάλλον θα είναι οι δεσμότες του Φαλήρου, όπως νομίζω είναι πολύ σαφές. Θα αφιερώσω τα τρία τελευταία λεπτά της εκπομπής και για αυτή την εβδομάδα στην υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα. Θυμάστε ότι είναι μια υπόθεση την οποία και εδώ από τις πίσω σελίδες εκτενώς αναφερθήκαμε, για τους γόνους εκεί της Coca-Cola κλπ. Πάλι στο Υπουργείο Πολιτισμού είμαστε, θυμάστε, και για την οικογένεια αυτή που φωτογραφιζόταν δίπλα στην κυρία Μενδώνη, για την καταγγελία περί βιασμού την πρωτοχρονιά από την κοπέλα, από τη γυναίκα. Και που τώρα με όλη αυτή την ιστορία και το θόρυβο που έγινε καταλήγει σε ένα βούλευμα της εισαγγελέως, γυναίκα εισαγγελέας, η οποία λέει ότι η Γεωργία Μπίκα λέει ψέματα, ότι στην ουσία προσποιείται ότι υπέστη βιασμό και ότι όλα αυτά ήταν ένα καλοσχεδιασμένο παιχνίδι από εκείνη. Και ζητά να μπει στο αρχείο η υπόθεση και να απαλλαγεί ο κύριος, ο βασικός ύποπτος, που είναι ο ένας από τους δύο γόνους της οικογένειας, εν πάση περιπτώσει της Coca-Cola ή της πρώην οικογένειας που προηγουμένως είχε στα χέρια της την Coca-Cola. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η εκπομπή αυτή και εγώ προσωπικά, και το αφήνω έτσι για το τέλος, γιατί είναι ένα ζήτημα που πραγματικά είναι περίεργο και που δεν θέλω να κάνω καθόλου την πάπια αν είναι ένα θέμα που το έχει σηκώσει και που αποδεικνύεται πια ότι ήταν ανάποδα και ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ κρατάω λίγο, χωρίς να έχω να σας πω καμία έτσι βαρισίμαντη είδηση ή να σας κάνω καμιά φοβερή αποκάλυψη, λόγω του μεγέθους, του οικονομικού μεγέθους των δύο πλευρών, και επειδή υπάρχει και μια περίεργη υπόθεση την οποία την έφερε η Αυγή στο φως, ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας για θέματα διαφάνειας, για τα θέματα της αρχής διαφάνειας, ο Βασίλης Φλωρίδης, που είχε χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση, ξαφνικά πάφθηκε από τα καθήκοντά του εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, από ό,τι φαίνεται, και επειδή διαμαρτυρήθηκε ότι του πήραν το φάκελο από τα χέρια, και επειδή γίνονται πολλά περίεργα πράγματα στη δικαιοσύνη που, όπως πάντα ως γνωστόν, δαγκώνει αυτούς που είναι φίδι που δαγκώνει τους ξυπόλυτους, και επειδή εδώ έχεις να κάνεις με μια τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών σε ό,τι αφορά την οικονομική επιφάνεια και όλα αυτά, εγώ θα σας έλεγα να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Η υπόθεση οδεύει προς το αρχείο. Δηλαδή, τελικά το συμπέρασμα της δικαιοσύνης φαίνεται ότι είναι ότι η Γεωργία Μπίκα έλεγε ψέματα, ότι προσποιήθηκε και μάλιστα τη βάζει να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα έναντι των ισχυρών που βρέθηκαν στη θέση του κατηγορουμένου, έστω και αν ήταν μόνο από εμάς, από τα μέσα ενημέρωσης και από την ίδια φυσικά. Θα σας έλεγα μόνο κρατήστε μικρό καλάθι, χωρίς να σημαίνει ότι ξέρω, χωρίς να σημαίνει ότι έχω τη γνώση και χωρίς να σημαίνει ότι είμαι εδώ για να κατασκευάσω ενόχους ή να αθωώσω οποιονδήποτε. Αλλά μπορώ να παρατηρώ την διαφορά αυτή που σας λέω. Και μπορώ να παρατηρώ και τα περίεργα στην δικαιοσύνη. Και μέχρι εδώ. Τελεία για αυτή την εβδομάδα, να ξεκουραστείτε και να προσέχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά. Find your own way. You'll need a way to take me down.